No. Dziękujemy bardzo za uwagę. To było Laboratorium Reportażu. Janusz Deblesem, goście. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Dla jednych dzień dobry, dla innych ciągle dobry wieczór. Ryszard Jaźwiński. Witamy i zaczynamy. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. W Los Angeles, w Dolby Theater, dziś właśnie. U nas już w poniedziałek, w Los Angeles jeszcze, w niedzielę wieczorem rozpoczyna się 91. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oczywiście najsłynniejszej nagrody w świecie, nagrody Oscara. A ja nie sam, w licznym gronie, które zresztą za chwilę przedstawię i w jeszcze liczniejszym gronie zasiadającym bardzo blisko mnie, jestem teraz w szkole filmowej w Łodzi. Nie pierwszy raz przy okazji Nocy Oscarów w Trójce, która dzisiaj potrwa tradycyjnie do 6 rano, chociaż same Oscary skończą się nieco wcześniej i pewnie już o 5 będziemy wszystko wiedzieli. Oczywiście to, co nas emocjonuje w tym roku najbardziej, to 3 nominacje dla filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna. Mocno, mocno trzymamy kciuki. No ale nie byłoby Nocy Oscarów w Trójce, gdybyśmy nie zaczęli jej od tradycyjnej piosenki, która otwiera tę audycję od wielu, wielu lat. Oczywiście Robbie Robertson, The Red Road Ensemble, Heartbeat Drum Song. Niech wybrzmi. Thank you. tradycji stało się zadość. Robbie Robertson otworzył Noc Oscarów w Trójce i oczywiście ceremonia rozpoczyna się właśnie w Los Angeles. Dolby Theatre zaczęło się od grupy Queen, na razie akcenty muzyczne. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. A jeśli do mojego pierwszego gościa w szkole filmowej w Łodzi, w której właśnie jesteśmy i będziemy do końca Nocy Oscarów w Trójce, powiem, że jest gościem, to nie wiem, czy się na mnie nie obrazi, bo właściwie jest tutaj gospodarzem. Dzień dobry czy dobry wieczór dla pana? Dobry wieczór zdecydowanie. Dobry wieczór zdecydowanie. Mariusz Grzegorzek jest z nami, profesor Mariusz Grzegorzek, żeby trzymać się nomenklatury akademickiej. Oczywiście rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, więc rzeczywiście nasz gospodarz. No i Mariuszu, musimy zauważyć, że Trójka dojechała do was po raz kolejny. I to jest znowu taka specjalna oscarowa noc. Ta pierwsza miała miejsce 4 lata temu. I ta pierwsza, i ta dzisiaj nie bez powodu właśnie w tym miejscu, właśnie w tej szkole, prawda? Jest nam ogromnie miło. Zapraszamy na kolejne, bo to myślę, że właśnie trudno mówić, że jesteście gośćmi w pewnym sensie jakoś. Energia tej audycji. Jesteśmy zaprzyjaźnieni przez jesteśmy zaprzyjaźnieni, wielu lat, tak. I bardzo nam miło, że w takim towarzystwie możemy tę noc spędzać. No ale teraz właśnie wyjaśnimy, jaki to jest powód. Znaczy dla wszystkich w zasadzie oczywiste, ale trzeba to powiedzieć. Dlaczego 4 lata temu i dlaczego znowu dzisiaj szkoła zorganizowała no właściwie wielką też uroczystość, bo jest tu blisko nas duża grupa ludzi, wykładowców, studentów przede wszystkim. Jest blisko nas duża grupa osób i rzeczywiście no po raz kolejny dzięki Pawłowi Pawlikowskiemu, ale też dzięki Opus Film, dzięki Ewie Puszczyńskiej. To wszystko się kojarzy z Łodzią. Tak, i co najistotniejsze, no też Łukaszowi Żalowi, który przecież ma nominację za zdjęcia. Po raz drugi. Naszemu absolwentowi. No, jest coś takiego, że gdzieś wydawałoby się, że ciągle się mówi, że to Łódź, to jest Łódź, że ta legenda Łodzi, ona promieniuje gdzieś tam tysiące kilometrów w jakiejś odległości, co rzeczywiście obserwują państwo być może teraz na ekranach telewizorów lub mam nadzieję słuchają w Trójce. Natomiast tak naprawdę mamy to szczęście, że współtwórcy tego sukcesu no to są ludzie... Nasi przyjaciele, ludzie, którzy tutaj tworzą energię tego miejsca, nie tylko szkoły filmowej, ale również Łodzi Filmowej i w tym sensie jesteśmy ogromnie dumni i też podekscytowani i mamy wielkie nadzieje. Wiem, że Opus Film wspomniany, czyli ta firma producencka, firma, która wyprodukowała zarówno Idę, jak i teraz Zimną Wojnę Pawła Pawlikowskiego, też dzisiaj gdzieś w Łodzi, chyba w jakimś klubie, właśnie się zebrała. Oczywiście w dużo mniejszym i powiedziałbym mniej spektakularnym gronie, bo te najważniejsze osoby związane z filmem są oczywiście dzisiaj w Los Angeles, ale też świętują, też czekają, też trzymają kciuki, tak jak my tu. I właściwie już teraz mogę zapowiedzieć, że spodziewamy się no jak najbardziej w tej sytuacji ważnego dla nas gościa, czyli Jarosława Kamińskiego, który montował i Idę, i Zimną Wojnę, jest z nami w Łodzi, dojedzie do nas tutaj do szkoły nieco później, a też przypomnijmy laureat tegorocznej, znaczy ubiegłorocznej już, bo to było w grudniu, Europejskiej Nagrody Filmowej właśnie za montaż filmu Zimna Wojna. Wasz wykładowca. Tak, oczywiście. Proszę, ale jesteśmy w radio, więc może trzeba opisać sytuację, w której się znajdujemy. Prawda? To znaczy, że tak naprawdę tutaj u nas znajduje się ogromna sala filmowa, tak zwana hala filmowa. I też pięknie dzisiaj wygląda. Która też pięknie dzisiaj wygląda, która jest po prostu wypełniona setkami młodych ludzi, którzy z wypiekami na policzkach obserwują całą tę uroczystość na ogromnym ekranie. No ale oczywiście na samej obserwacji się nie kończy, ponieważ to jest taka uroczystość, która ma niesamowitą energię. No i tworzy jednak rodzaj pewnej takiej wspólnoty, która złączy nas bardzo ogromnie przy okazji do takiego mitu, co do którego w pewnym sensie staramy się trzymać dystans, ale wydaje mi się, że są takie momenty czy takie dni, że czasem, żeby zrobić Dzień Dziecka i trochę cieszyć się tą hollywoodzką magią i tym hollywoodzkim blichtrem, chociaż proza życia różnie się układa. No tak, no i jak to się ułoży w tym roku, to zobaczymy. Natomiast powiedz mi, na ile bezpośrednio mógłbyś tutaj powspominać studenta Łukasza Żala? No to jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ bardzo często, kiedy jacyś studenci osiągają wybitne sukcesy, no dam taki przykład, na Hoyte van Hoytema, prawda? Tak. Operator filmów, no taki jak Interstellar, prawda, czy Jamesa Bonda ostatniego, również nasz absolwent, prawda? Zawsze jest coś takiego, że kiedy ludzie z pewnej perspektywy po jakimś czasie pytają o tych takich najwybitniejszych, którzy się wybili, którzy osiągnęli sukces taki międzynarodowy, to zawsze spodziewają się jakichś takich bardzo soczystych, rumianych opowieści na ich temat. A to jest jakaś bardzo dziwna zasada, że zarówno Hoyte, jak i w pewnym sensie właśnie Łukasz, to były takie bardzo skromne osoby, takie, które oczywiście były bardzo skupione, bardzo skoncentrowane. To jest też bardzo istotne, prawda? Że często jest ktoś, kto nie jest jakiś taki, powiedziałbym, spektakularnie ekstrawertyczny, bo no bo w szkole filmowej, w tej bohemie całej i w tym miszmaszu no, trzeba jakoś zaistnieć, tak, prawda? To widać. A są tacy, którzy są to jak gdyby z boku, w pewnym sensie trzeba mieć jakiś powód, żeby im się przyjrzeć, ale nagle widzisz, że oni są bardzo skupieni, no i nagle, kiedy zaczynają się, może to źle brzmi, egzaminy, bo to jest takie fatalne słowo, ale jakieś przeglądy tych etiud, które oni realizują w szkole, tak się okazuje, że gdzieś tam za tym stoi już jakaś osobowość, prawda? Ktoś, jakoś kto się kształtuje bardzo intensywnie, kto zaczyna opowiadać coś jakimś własnym charakterem pisma. I myślę, że w wypadku Łukasza dokładnie tak było. Nie spodziewaliśmy się oczywiście, że jego droga potoczy się aż tak spektakularny sposób, ale no... No, ale się potoczyła i rzeczywiście pięknie, bo to już w jego wypadku druga nominacja do Oscara za zdjęcia, ta pierwsza wspólnie z wykładowcą Szkoły Filmowej z Ryszardem Lęczewskim. W Łodzi właśnie, Ryszardem Lęczewskim miała miejsce 4 lata temu. Ale wróćmy jeszcze do tej sali. Ta sala ma swoją nazwę specjalną, już zapomniałem, mówiłeś tak, mi. Tak, to jest tak zwana hala filmowa. Hala filmowa. Co to znaczy w szkole na co dzień? W szkole na co dzień to oznacza, że odbywają się tam w szczególności dla studentów Wydziału Operatorskiego różne warsztaty, workshopy, masterklasy, które związane są z jakimś takim bardzo no powiedziałem, praktycznym uprawianiem kina, prawda? To jest takie jakby nabijanie sobie ręki, to jest takie miejsce, gdzie można robić przeróżne ćwiczenia, zanim wyjdzie się na ten trochę bardziej zaawansowany plan filmowy. Bardzo różni ludzie tam pracują, rzeczony Ryszard Lęczewski, Filip Bajon robi tam swoje warsztaty. Ale ja dobrze pamiętam, że też w tej sali spotkaliśmy się swego czasu z Michaelem Haneke, tak, prawda? Tak, to była tak, ta sala. Podczas, tak, tak, podczas jubileuszu 65-lecia szkoły filmowej, aha, tak. Tam bardzo często odbywają się uroczystości nadawania doktoratów honoris causa. To jest takie po prostu miejsce, które ma nie tylko jakby ogromną przestrzeń, która jest do tego typu uroczystości, do tego typu eventów potrzebna, ale też bardzo taką fajną, gęstą atmosferę, która sprzyja temu, żeby to się wszystko odbywało tak, jak należy. No i dzisiaj właśnie zostaniemy w tym licznym gronie. Zresztą ja jeszcze będę miał przyjemność zaprosić tutaj przynajmniej jakąś niewielką z tej dużej liczby osób na sali, ale reprezentację studentów, również wykładowców. To jest taka właśnie specjalna tradycja, że świętujecie wtedy, kiedy są powody, te wielkie powody na świecie, by świętować, bo to dotyczy laureatów Szkoły Filmowej w Łodzi. No, to... no są wspaniałe, w ogóle niewyobrażalne, jesteśmy ogromnie dumni. To niebywale wpływa też na prestiż naszej uczelni, prawda? No szczególnie właśnie za granicą. Nie można przecenić tego typu faktu. To mnie nawet przed chwilą mój kolega, realizator, pytał, jak to w tej chwili wypada w takim rankingu światowych uczelni artystycznych, filmowych w szczególności, bo to, że Szkoła Filmowa w Łodzi ma swoją legendę, no, naprawdę od wielu, wielu lat, to wszyscy wiemy. I znakomitych absolwentów właśnie światowego kina. Jak na dzisiaj byś umiejscowił szkołę? Powiedziałbym tak, że obiektywnie rzecz biorąc, prawda, pomijając na moment moje zdanie na ten temat, bardzo, bardzo wysoko we wszystkich rankingach, ale to rankingi rankingami, ale pamiętajmy też o tym, że to znajduje odzwierciedlenie w czymś, co jest dla nas niezwykle krzepiące i budujące, znaczy, że cały czas ogromna ilość młodych ludzi, właściwie praktycznie z całego świata, prawda, to znaczy ze Skandynawii, Skandynawii, z Włoch, z Francji, z Niemiec, z Ukrainy, z Chin, z Korei. Czyli absolutnie cały czas to jest uczelnia międzynarodowa. Absolutnie tak przyjeżdża do nas i chce się uczyć, co jest dla nas jakimś takim ogromnym wyróżnieniem. No i jeszcze się okazuje, że potem po tej naszej szkole oni jakoś odnajdują miejsce w rzeczywistości, są aktywnymi filmowcami, robią swoje debiuty w swoich krajach. I to jest też, myślę, jakąś taką dla nas największą nagrodą i największą rekomendacją. No to życzę ci, Mariuszu, żeby takich sytuacji jak ta dzisiejsza, te 3 nominacje dla polskiego filmu do Oscara, żeby było w przyszłości jak najwięcej i żebyśmy mogli się ponownie spotykać w Szkole Filmowej w Łodzi właśnie na takiej nocy Oscarów. Bardzo byśmy chcieli, na pewno tak się stanie. No to niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Pierwszym gościem nocy Oscarów był nasz gospodarz, profesor Mariusz Grzegorzek, rektor Szkoły Filmowej w Łodzi. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. A wspomaga mnie dzisiaj tutaj siedząca obok mnie w czasie nocy Oscarów w Trójce Gabriela Darmetko i my sobie rozmawiamy, a tu cały czas przecież coś się dzieje w Los Angeles. Dzieje się i to dużo, bo pierwsza kategoria już jest za nami i właśnie Oscara odebrała Regina King za najlepszą aktorkę drugoplanową. Czyli najlepsza rola drugoplanowa i tutaj właściwie zaskoczenia nie było, bo Regina King to była ta osoba, która była chyba najczęściej rzeczywiście uznawana za pretendentkę do złotej statuetki, chociaż także trzeba pamiętać i Emma Stone była mocną faworytką, bo to film faworyta, oraz też Rachel Weisz, a jednak Regina King, rola, znakomita rola matki w filmie Gdyby ulica Beale umiała mówić. Gratulujemy pierwszej aktorce, czekamy na kolejne statuetki. No i w pierwszej godzinie nocy Oscarów w Trójce sięgamy teraz kolejno po wszystkie 5 piosenek nominowanych w tym roku do Oscara. Maybe the night that my tears might let me know all the stars. pierwsza z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek z filmu Czarna Pantera, Kendrick Lamar i SZA. Za chwilę kolejny utwór, to już mogę zapowiedzieć, będzie Jennifer Hudson, a tymczasem mogę również powiedzieć o drugim w tym roku wręczonym Oscarze. To kategoria najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny i w tej kategorii wygrywa film Free Solo. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia i już za chwilę w Nocy Oscarów w Trójce połączymy się z Los Angeles. All right, this is Taylor Hackford, welcoming all the fans at Trikovo Filmovo. Trikovo Filmovo, thank you very much. Druga z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek Jennifer Hudson, utwór z filmu RBG. Za moment już połączymy się z Los Angeles, tam jest Katarzyna Borowiecka, ale wcześniej, skoro tak mocno trzymamy kciuki, przez chwilę ten, który ma szansę odebrać w tym roku Oscara za najlepszą reżyserię, Paweł Pawlikowski. Film wyszedł i ku mojemu zdziwieniu bardzo dobrze poszedł, mimo tego, że tam no, nie mają za dużo pojęcia o tym, co to był komunizm, Berlin, czy mur, żelazna kurtyna i tak dalej, ale film jakoś, przez to, że ta historia ludzka jakaś to niesie, plus film ma jakiś tam styl i muzykę i tak dalej, więc ona jakoś przybliża tę całą historię przez ludzkie sprawy. Zawsze staram się robić filmy o ciekawych, skomplikowanych ludziach i relacjach w historycznym jakimś kontekście, nie? I tak samo jak z Idą było, tak samo z tym, ale to są przede wszystkim jakieś takie ciekawe egzystencje potencjalne uniwersalne sytuacje w historycznych realiach. W Polsce akurat te realia historyczne były bardzo znaczące i takie wyraziste, więc jak się da połączyć psychologię, kwestie egzystencjalne z sytuacją historyczną, no to bardzo dobre to jest dla kina, dla opowieści. Polska była trochę niekolorowa w tym okresie, o którym opowiadamy, więc trochę nie miało sensu robić jej w kolorze, a poza tym nie wiedzieliśmy, jaki kolor użyć. Więc czerni-biel była jakąś bardziej taka prosta piłka, nie? Że tutaj wiadomo, że te 50 lata świat był czarno-biały, nie? W kinie i na fotografiach przede wszystkim. Ale faktem jest, że jakikolwiek kolor by się nie wymyśliło, byłoby to jakieś trochę sztuczne i manierystyczne. Widzowie zjawili się na seansach, więc znaczy, że jakoś to działa. Teraz zbieramy żniwa tego i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Ale nie ma się co nakręcać. Film jest jaki jest, czy tam wygra Oscara, czy nie wygra, będzie dokładnie ten sam film. Oczywiście i ten sam film odniósł już ogromny sukces. Ja przypomnę, 5 europejskich nagród filmowych w tym roku, więc naprawdę najlepszy europejski film Zimna Wojna z tych wszystkich, które miały swoje premiery w roku ubiegłym. No i teraz 3 nominacje do Oscara. W Nocy Oscarów w Trójce Paweł Pawlikowski, który oczywiście jest w tej chwili w Dolby Theatre w Los Angeles i w tym właśnie mieście aniołów jest również Katarzyna Borowiecka i mam nadzieję, że się słyszymy już. Dzień dobry. Słyszymy się, dzień dobry. Ja też bym chciała powiedzieć, że jestem w Dolby Theatre, ale nie jestem w Dolby Theatre, jestem 10 minut spacerem od Dolby Theatre i mogę to na przykład skieruj się tam i kontynuuj spacer, proponuję. Dobrze, to postaram się, jak już skończymy naszą rozmowę, teraz coś takiego wykonać. No właśnie. No i tymczasem jak tam kolejna atmosfera? Kategoria, z tego co widzę, ponieważ tak, tak. Nie wiem, czy na pewno również śledzicie, ale ta kategoria, która według dziwnego pomysłu Akademii sprzed kilku tygodni miała zostać wręczona w czasie przerwy reklamowej. Oczywiście Akademia się z tego pomysłu wycofała i została wręczona ta kategoria właśnie teraz i to jest nagroda dla twórców charakteryzacji w filmie Wice. Wice albo Vice, właśnie, ale tam gdzie jesteś, to raczej mówią... Weiss chyba, tak? Ale wiem, że ty nie lubisz, kiedy się tak mówię, więc specjalnie się pilnowałam, żeby powiedzieć Vice, a teraz jak się domyślam, wręczone zostaną kostiumy, bo Melissa McCarthy nominowana w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa właśnie weszła w świetnym towarzystwie na scenę i na razie nic nie mówię, ale mam mnóstwo. Myślę, że ona jest tutaj jako królowa Anna z faworyty. Ale może ja opowiem też troszeczkę o tym, jak to wszystko wyglądało od strony zwykłego zjadacza chleba przez ten ostatni tydzień tutaj w Los Angeles. No właśnie, bo jesteś już czas jakiś w Los Angeles, więc myślę, że z każdym dniem obserwowałaś i doskonale czułaś, jak jednak coraz ta mniej było widać, atmosfera, ale jednak ta atmosfera oczekiwania na pewno narastała, jak to jasne, było. Jasne, oczywiście, że tak, bo no tak jak powiedziałam, jestem dosyć blisko Dolby Theatre i mieszkam w Hollywood, więc kiedy przyjechałam tutaj, to od razu rano we wtorek pobiegłam zobaczyć, jak sytuacja wygląda i ta część bulwaru Hollywood przy Dolby Theatre już była zamknięta, już była za siatką i dosyć zaawansowane były prace techniczne już wtedy. No i z każdym dniem oczywiście, tak jak powiedziałam, widać było coraz mniej, bo pojawiały się ścianki, pojawiały się również pewne, podejrzewam, takie blokady, żeby nie wszystko było widać. No a w czwartek rozwijano czerwony dywan pod folią. Dzisiaj już, no już właściwie dzisiaj nic nie było widać, z daleka ewentualnie. Można było zobaczyć ten wjazd na czerwony dywan, ale no, nie ulega wątpliwości, że to jest impreza zamknięta zdecydowanie. Zamknięty jest Hollywood Boulevard na bardzo długim odcinku. Zamknięta jest stacja metra Hollywood Highland, ta właśnie przy Dolby Theatre. Sporo policji od rana także na stacjach metra. Sporo słychać, właściwie sporo, tutaj w ogóle sporo słychać helikopterów codziennie, ale dzisiaj troszkę więcej. Być może niektóre policyjne kontrolujące sytuację, a niektóre może kogoś przywoziły na galę oscarową. Tego nie wiem. I może jeszcze nawiążmy do pierwszej kategorii dzisiejszego aktorskiej, wieczoru. No właśnie. Tak, bo Regina King to jest... Amy Adams wydawało mi się, że jest faworytką w tej kategorii, mimo że w ogóle to była bardzo mocna kategoria, ale wczoraj odbyła się jeszcze jedna gala nagród w Santa Monica na plaży w Wielkim Namiocie, 34. ceremonia wręczenia Independent Spirit Awards. To jest oczywiście taka ceremonia bardziej na luzie i nie wszystkie nominacje do Independent Spirit Awards pokrywały się z nominacjami oscarowymi, ale akurat drugoplanowa rola żeńska, ta nagroda powędrowała właśnie do Regina King i jeśli traktować Independent Spirit Awards jako prognostyk na dzisiaj, to jeszcze Richard E. Grant za Can You Ever Forgive Me powinien dostać Oscara jako aktor drugoplanowy, bo on właśnie wczoraj odebrał tę nagrodę kina niezależnego. No i chyba faworytka, bo też obserwując tutaj komentarze, przeglądając prasę, oglądając trochę telewizji, rozmawiając z ludźmi również, zorientowałam się, że o ile my kochamy Olivię Colman w Europie, chcielibyśmy, żeby ona dostała nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą, to tutaj w Stanach absolutną faworytką do roli pierwszoplanowej do Oscara jest Glenn Close za żonę. Zasłużenie w pełni tego Oscara by otrzymała, no ale o tym przekonamy się za kilkadziesiąt minut zapewne. Ale jednak myślę, że wracając jeszcze na moment właśnie do Regina King, myślę, że jest to pewne zaskoczenie, bo wspomniałaś o Amy Adams, ale przecież pamiętajmy, no, nasze dwie ulubione faworyty, czyli Emma Stone i Rachel Weisz, no przecież też były często wymieniane w tej kategorii najlepsze. I znakomite oczywiście role, to tak, znakomity tak. Film, tylko że też z tych obserwacji tutejszych moich i lektury różnych czasopism branżowych wynika, że faworyta nie jest jednak faworytą w tym roku na Oscarach, jakbyśmy tego nie chcieli, ale też patrzę teraz i bardzo się cieszę, ponieważ autorka kostiumów no filmu Czarna Pantera dostała Oscara. Na czerwonym dywanie została zapytana, czy zdarzały się takie sytuacje na planie tego filmu, że ktoś jej mówił, że coś go boli przez kostium, bo tam są specyficzne bardzo kostiumy. Mówiła, czasami się to zdarzało, ale trzeba się poświęcić dla sztuki. No i to jak widać się opłaciło, bo właśnie dziękuję za Oscara Akademii. Cztery Oscary już wręczone. Przypomnijmy, Free Solo to najlepszy dokument. Regina King, najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie Gdyby ulica Bill mogła mówić. Charakteryzacja i fryzury to film Vice albo Vice. Oraz kostiumy Czarna Pantera, ale Kasiu, czy też nie masz wrażenia, że to jest ukłon Akademii w wypadku dwóch już wręczonych dzisiaj Oscarów w kierunku właśnie twórców ciemnoskórych, prawda? To, co było problemem jeszcze kilka lat temu, tak, co zarzucano Akademii. To jednak jest też niekończący się temat, tak mi się wydaje, jak wiele razy o tym rozmawialiśmy, więc mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście widać tę zmianę i widać tych nowych członków Akademii prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to się ułoży w ciągu tego wieczoru, jakie te emocje będą, no bo przecież też wiadomo, że ta ceremonia jest specyficzna. Na początku Adam Lambert i zespół Queen zaśpiewali fragmenty We Will Rock You i We Are The Champions, co zresztą było bardzo symptomatyczne, bo pierwsza piosenka zapowiadała świetną zabawę, a druga charakteryzowała, podejrzewam, samopoczucie wszystkich ludzi na sali. We Are The Champions, Octavia Spencer śpiewała, dostali Queen i Adam Lambert owacje na stojąco. No, są bardziej zróżnicowane te Oscary i też tutaj mówi się dużo o tym, że Roma ma bardzo duże szanse oczywiście w tych najważniejszych kategoriach i to nie tylko ze względów artystycznych, a jak wiemy jest to film absolutnie spełniony, ale także ze względów tych, które też Oscarom towarzyszą zawsze, czyli ze względów politycznych. No, sytuacja wokół Meksyku, wokół muru decyzji prezydenta Trumpa w kontekście tego, jakie poglądy ma większość tego środowiska filmowego. Może również ten aspekt sprawy zadecydował, że będą, że głosowali tak, a nie inaczej i że rozstrzygnięcia dzisiaj mogą, nie chciałam tutaj absolutnie ujmować Romie i Alfonso Cuaronowi, ale wiadomo, oscarowe decyzje również mają inne źródła niż tylko artystyczne. No to myślę, że na razie chyba tyle, bo też moment przerwy podczas ceremonii, czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. My usłyszymy się ponownie nieco później, prawda? Kiedy będziemy wiedzieli już znacznie więcej o tegorocznych Oscarach. Zobaczymy może któreś z tych kategorii, które nas bardzo interesują, czyli reżyseria, no właśnie, zdjęcia albo film nieanglojęzyczny zostanie rozstrzygnięta. A tak z ostatniej chwili, jakie były rokowania? Raczej wszędzie Alfonso Cuaron i trudno się nie zgodzić z tym, bo to znakomity pod każdym względem film. równie znakomita Zimna wojna, ale myślę, że tutaj Cuaron ma dużo lepszą pozycję po prostu. Pozycję, ale też myślę, że warto zaznaczyć, jak duże fundusze poszły na promocję tego filmu tutaj. Jak Netflix, który jest producentem, postarał się o to, żeby każdy członek Akademii dostał na przykład jakieś słodycze od aktorki Yalitzy Aparicio, która jest nominowana w kategorii najlepsza rola żeńska. Więc zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Cały czas tak sobie z tyłu głowy tylko pamiętam o tym, że co by nie mówić o tych wszystkich marketingowych zabiegach, co by nie mówić o tych zabiegach producenckich albo dystrybutorskich, to chodzi o kino i Roma, i Zimna wojna, to filmy znakomite. Zobaczymy. Dziękuję ci bardzo. Katarzyna Borowiecka, prosto z Los Angeles. Już usłyszymy się jeszcze, oczywiście, na pewno w dzisiejszej nocy Oscarów w Trójce, przypominam, w całości ze Szkoły Filmowej w Łodzi. A oto trzecia nominowana w tym roku do Oscara piosenka. Zaprezentujemy wszystkie. I myślę, że to niech będzie dobry omen, bo ten utwór śpiewa Emily Blunt, która tak pięknie zadebiutowała w filmie Pawła Pawlikowskiego. To była jej pierwsza duża rola lata temu jeszcze w Wielkiej Brytanii. To oczywiście nominowany do Oscara utwór z filmu Mary Poppins powraca, a ten debiut, o którym wspomniałem, to Lato Miłości. Do you ever dream or reminisce, wondering where to find what you truly miss? Well, maybe all those things that you love so are waiting in the place where the lost things go. Memories you've shared, gone for good you feared, they're all around you still, though they've disappeared. Nothing's really left or lost without a trace. Nothing's gone forever, only out of place. So maybe now the dish and my best spoon are playing hide and seek just behind the moon, waiting there until it's time to show. Spring is like that now, far beneath the snow, hiding in the place where the lost thing go. Time to close your eyes so sleep can come around, for when you dream you'll find all that's lost. Maybe on the moon, or maybe somewhere new. Maybe all you're missing lives inside of you. So when you need her touch and loving gaze, gone but not forgotten is the perfect phrase. Smiling from a star that she makes glow, trust she's always there, watching as you grow. Find her in the place where the lost things go. Emily Blunt wyśpiewała jedną z piosenek nominowanych do Oscara, utwór z filmu Mary Poppins powraca. Dzień dobry, Łukasz Żal. Trzymajmy kciuki za 3 nominacje Zimnej wojny. Zapraszam do słuchania Nocy Oscarów w Trójce. Dziękujemy bardzo. Oczywiście Łukasz Żal zdążył nam tę prośbę zarejestrować przed wyjazdem do Los Angeles, a wyjechał już czas jakiś temu, o czym słuchacze Trójki doskonale wiedzą. Miałem okazję dosyć długo z nim przed wyjazdem porozmawiać, co prezentowaliśmy. Prezentowaliśmy ten wywiad w klubie Trójki nie tak dawno. I nie tyle ze względu na ceremonię oscarową, choć oczywiście na pewno jest w tej chwili w Dolby Theatre, ale ze względu na to, że rozpoczął przygotowania do swojej pierwszej amerykańskiej produkcji, do filmu, do którego już niedługo będzie właśnie w Stanach Zjednoczonych robił zdjęcia. A skoro wspomniałem o długim wywiadzie sprzed jeszcze wyjazdu Łukasza, przypominam, absolwenta, jak pięknie mówił niedawno rektor Mariusz Grzegorzek, absolwenta Szkoły Filmowej w Łodzi, z którego są tak bardzo dumni, no to teraz krótki fragment mojej niedawnej rozmowy z nominowanym do Oscara autorem zdjęć. Była taka sytuacja przez chwilę, że gdzieś tam, jak już z Pawłem zacząłem przygotować Zimną Wojnę, to Alfonso kontaktował się z Pawłem i pytał o mnie, no ale dość szybko się wyjaśniło, że... Bo oni się przyjaźnią, zdaje się. No właśnie, taki kolega chciał podebrać operatora i tak, no i gdzieś tam była krótko jakaś rozmowa, no ale dość szybko się okazało, że ja już jestem z Pawłem, że już zaczęliśmy się przygotowywać i że już robimy film, więc jakby nie kontynuowaliśmy tych rozmów, no ale tak, była taka sytuacja. Słuchaj, to może to właśnie, bo jak myślę o momencie, w którym była ta rozmowa, to może ty mogłeś być autorem zdjęć do Romy? Pewnie była taka możliwość gdzieś tam kiedyś przez chwilę. No to teraz już nie wiem, co powiedzieć. No właśnie, ja też nie wiem właśnie, co już powiedzieć, więc i tak myślę, że co będzie, będzie dobrze. Myślę, że była taka możliwość. Nawet chyba ostatnio gdzieś Alfonso o takiej sytuacji wspominał gdzieś tam w jakiejś rozmowie. No ale nawet nie doszło między nami do jakiejś rozmowy, tylko była krótka wymiana po prostu maili, jeśli chodzi o zajętości, terminy, no i się szybko okazało, że ja już jestem jakby zajęty z Pawłem, więc nie rozmawialiśmy dalej. Jeszcze jedno istotne pytanie. Jak wspominasz swoją edukację w łódzkiej szkole filmowej? Czy cieszysz się, że jesteś absolwentem tej właśnie szkoły? Totalnie się cieszę. Myślę, że to było... Mam nadzieję, że jeszcze w życiu mnie czekają jakieś wspaniałe rzeczy, ale to niewątpliwie był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Jakiejś wspaniałej przyjaźni twórczej, robienia filmów razem, pomagania sobie, nauki. Właśnie najwspanialsze w Łodzi jest to, że gdzieś tam oprócz całej szkoły i też wiedzy, którą się tam zdobywa, wspaniałe jest to robienie filmów i tak naprawdę cały sens tam gdzieś się sprowadza do robienia wspólnego filmów, popełnienia wspólnie błędów, pomagania sobie i jakiejś takiej budowania tych naszych przyjaźni, pomocy. Ja pomagam tobie w etiudzie, to potem te wszystkie osoby, którym ja pomogę w ciągu roku, pomagają mi. To jest jakieś niezwykłe, to jest piękne. To był naprawdę przepiękny czas. Jestem szczęśliwy, dumny i wdzięczny, że mogłem tam być, się uczyć. To był jakiś niezwykły czas, który myślę, że jakoś tam kształtował mnie też na pewnym etapie i też w ogóle kształtował moje myślenie o filmie, jednak to europejskie myślenie o filmie, też myślenie o zdjęciach specyficzne, które jednak, tak jak teraz widzę, nawet rozmawiając coraz więcej, konfrontując się jednak ze Stanami Zjednoczonymi, że to jest jednak nasze wyjątkowe myślenie o filmie, o obrazie w ogóle w filmie, o budowie formy do filmu fabularnego. Jest w tym jakieś ciągłe takie poszukiwanie właśnie tego obrazu, każdego innego, nie opowiadania tylko w jednym gdzieś tam stylu, ale szukania do każdego filmu jakiejś takiej unikalnej formy. Myślę, że to gdzieś ta szkoła tego mi nauczyła, jakieś takiej też szukania w tym jakiejś właśnie głębi, jakiejś psychologii i filozofii w tym obrazie. No i właśnie, Łukasz Żal, dziękujemy ci, Łukaszu. Niestety wyjedziesz w tym roku z ceremonii oscarowej z Los Angeles bez Oscara. Właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że już o jedną szansę na złotą statuetkę mniej, bo nagrodę za zdjęcia otrzymał Alfonso Cuarón, zgodnie zresztą z tymi chyba największymi przewidywaniami. Autor również zdjęć do filmu Roma, oczywiście także reżyser tego filmu. No ale to, co usłyszeliśmy przed chwilą w rozmowie z Łukaszem Żalem, to naprawdę był sensacyjny wątek, bo okazuje się, że niewiele brakowało, a być może to właśnie Łukasz Żal byłby autorem zdjęć do filmu Roma. Alfonso Cuarón miał taki pomysł po zobaczeniu filmu Ida,

Cold War, Poland. Never Look Away, Germany. Roma, Mexico. And Shoplifters, Japan. W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny poza Zimną Wojną nominowano filmy z Niemiec, Libanu, Japonii i Meksyku. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziękujemy i z Markiem Wałkuskim połączymy się na pewno po godzinie trzeciej. Marek Wałkuski również jest w Los Angeles. Natomiast jedno już się na pewno zmieniło. Zimna wojna w tym momencie ma już tylko dwie szanse na Oscara, tak jak mówiłem przed chwilą i co się właśnie kilka minut temu wydarzyło podczas ceremonii w Dolby Theatre. Nagrodę za zdjęcia odebrał Alfonso Cuarón, również autor filmu Roma. I ostatnia z tegorocznych piosenek nominowanych do Oscara, które prezentujemy w pierwszej godzinie Nocy Oscarów w Trójce ze Szkoły Filmowej w Łodzi, to myślę chyba najbardziej z tego zestawu znany utwór i ten, o którym mówi się, że chyba ma największe szanse na statuetkę. Lady Gaga, Bradley Cooper, piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Noc Oscarów w Trójce. Do 6 rano zapraszamy. Ja tak z rozpędu, mówiąc o tym, jak nas tutaj dzisiaj jest liczna grupa w Szkole Filmowej w Łodzi, nie przedstawiłem moich wspaniałych współpracowników. Słyszeli już słuchacze Trójki, że jest ze mną Gabriela Darmetko, która mnie tu wspomaga, ale w Warszawie audycję realizuje Elżbieta Różycka, a tu ze mną w Łodzi są także Wiesław Szala i Romuald Wrzodak. Bardzo blisko bardzo wielu studentów, ale są też z nami w szkole dzisiaj wykładowcy. I oto witam mojego znakomitego w tym kontekście absolutnie koniecznego dzisiaj gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. No to już właściwie dzień dobry o tej porze. Tak, no dzień dobry, dzień dobry. Jarosław Kamiński, żeby tutaj trzymać się tej nomenklatury uczelnianej, doktor habilitowany Jarosław Kamiński, ale my wiemy, że też przecież osoba odpowiedzialna za montaż w filmie Zimna Wojna, no i nie tylko, bo też przecież pracował pan z Pawłem Pawlikowskim przy IDZIE. Tak jest. No i co? Dzisiaj? Zobaczymy. No. A ja nie, jeszcze muszę dodać, że tutaj prawda, wykładowca katedry montażu jest pięknie ubrany. Rzeczywiście wygląda pan tak, jakby przybył prosto z Dolby Theater. Myśmy się umówili częścią tej ekipy, która pozostała w Łodzi, że tak się właśnie ubierzemy i tak się spotkamy. Siedzimy w Łodzi. Wspominałem o tym, tak, w jakimś klubie, tak? Tak, w restauracji Lokal, no i tam oglądamy też transmisję. No i w jakim to gronie, skoro większość jednak ekipy jest w Los Angeles? Większość ekipy nie, to jest parę osób, tu jest cała produkcja. No właśnie, kto jest cała w Los produkcja Angeles? Jest. A kto jest w Los Angeles? Są, no oczywiście są nasi aktorzy, oczywiście są nominowani Paweł Joanna Kulik też była długo. Tak, jest tam Tomasz Kot, jest Borys Szyc. Jest Marcel, Kasia Sobańska i Marcel Sławiński, czyli nasi scenografowie. Jest nasza kostiumografka Ola Staszko. Gabriela Darmetko ma dla nas wiadomość. Tak, chciałam przerwać, bo właśnie została wręczona statuetka za najlepszy montaż dźwięku i otrzymał ją film Bohemian Rhapsody. A proszę, no to, no to nie była niespodzianka. Od grupy Queen i jednak akcenty związane z grupą Queen ciągle obecne na Oscarach. No ale my wróćmy do Zimnej Wojny. No niestety, z przykrością pewnie przyjął pan tę wiadomość sprzed paru minut. Tak, i trochę mnie ona zaskoczyła, bo mimo wszystko nie spodziewałem się, że Roma wygra akurat z tej kategorii. Mówimy o zdjęciach. Mówimy o zdjęciach. No ale, no cóż, Łukasz to jest młody chłopak. Łukasz ma dwie nominacje do Oscara. Mało który operator, właściwie poza Januszem Kamińskim, nikt w tak młodym wieku. W tak młodym wieku jeszcze takich sukcesów nie ma, w związku z czym wszystko przed nim, no. Tak, ja też powtarzam, bo też myślę, że no tak racjonalnie podchodząc i właśnie wiedząc jak to wyglądało w ostatnich tygodniach w Los Angeles, w ogóle w Stanach Zjednoczonych, jak wielka była promocja, jak wielkie były wydane pieniądze na promocję filmu Roma, bo to nie tajemnica, ogromne. 30 milionów dolarów. No właśnie, no to też trudno się dziwić, że to jest ten film, o którym akademicy nie mogą zapomnieć. No tak, jest jeszcze sytuacja polityczna, która na to rzutuje, ale też to jest bardzo dobry film, trzeba powiedzieć otwarcie, że tutaj nie ma nie ze względów politycznych czy promocyjnych on sięga po te nagrody, on jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobrym filmem. Tak, oczywiście, nasz lokalny patriotyzm powoduje, że my oczywiście byśmy chcieli, żeby ta Zimna Wojna może się doczekamy, zaraz zbierała zobaczymy. Nagrody. Mamy jeszcze ciągle dwie szanse, bo film, najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepszy reżyser Paweł Pawlikowski, to wszystko przed nami, zobaczymy. Natomiast gdyby pan miał dzisiaj tak troszeczkę nam tutaj w Nocy Oscarów w Trójce powspominać tę pracę, jedną, drugą, to już jest taki solidny duet z reżyserem, bo montaż, mówi się często, prawda, że znaczy właściwie słusznie chyba, że montaż to jest taki etap produkcji i pracy